चिग विग हुए माना तोड़े। हे चिग विग हुए माना तोड़े। लगी दिल की लगी है बन बैठा रमता जोगी में, तो पाई की ओ सानी सा ओ सानी धड़कन धड़कन दब दब जोड़े। चिग विग हुए माना तोड़े। ले तू वादा रे हे भी नी जुदा रे, बाटो भी तू आउ मंजिल भी तू, जन्मों का ये नाता है जन्मों का ये नाता है। ले तू वादा रे हे भी नी जुदा रे, बाटो भी तू आउ मंजिल भी तू, जन्मों का ये नाता है जन्मों का ये नाता है। दिल में तू दुआ में तू आंखों में तू ख्वाबों में तू, तो पाई की ओ सानी सा ओ सानी बोनो कहे छोटो गोटे। ब्रेक ले ले चिग विग हुए माना तोड़े। हे चिग विग हुए माना तोड़े।